1499, taniej o 200 zł. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest środa, 2 czerwca, minęła 23. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. O zdecydowanej poprawie sytuacji epidemicznej mówi minister zdrowia i zapowiada od niedzieli dalsze luzowanie obostrzeń. 36 kąpielisk nad polskim morzem, wyróżnionych błękitną flagą. W serwisie też niemiecki eksperyment z tak zwanym bezwarunkowym dochodem podstawowym. Wyjaśnimy, o co chodzi. Sytuacja epidemiczna w Polsce zdecydowanie się poprawia, a systematyczne luzowanie obostrzeń nie wywołuje negatywnych skutków w postaci wzrostu zakażeń. Liczba nowych przypadków. W ciągu ostatniej doby potwierdzono 664 zakażenia koronawirusem, zmarło 128 osób. Minister zdrowia Adam Niedzielski powiedział, że dynamika spadku liczby nowych zakażeń jest nadal bardzo wysoka, rzędu 45%. Mimo że jesteśmy już na takim niskim poziomie, na poziomie poniżej 1000 zakażeń dziennie, ona jest nadal bardzo wysoka. Szef resortu zdrowia podkreślił, że poprawę sytuacji epidemicznej najlepiej widać po spadku liczby osób hospitalizowanych, która w ostatnich dniach zeszła poniżej 5000. W ciągu półtora miesiąca liczba łóżek przeznaczonych na walkę z COVID-em zmniejszyła się o 20 tysięcy. Obecnie do dyspozycji chorych pozostaje 16 tysięcy łóżek, ale planowane jest zmniejszenie tej liczby do 10 tysięcy. Barbara Góra, Polskie Radio. Ustawę dotyczącą małych centrów Kopernik zapowiedział premier Mateusz Morawiecki podczas przedstawiania harmonogramu Polskiego Ładu. Innowacyjność zapewni, że Polska będzie konkurowała z najlepszymi, mówi szef rządu. A jak będzie konkurowała z najlepszymi, to też wynagrodzenia Polaków będą zdecydowanie wyższe. A o to nam w tym wszystkim chodzi. Polski Ład to program społeczno-gospodarczy Prawa i Sprawiedliwości. Zakłada wzrost wydatków na zdrowie, podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 tysięcy złotych i wiele inwestycji. 36 kąpielisk i marin w Polsce zostało wyróżnionych błękitną flagą. To 23 plaże w województwie zachodniopomorskim i 13 w województwie pomorskim. To bardzo duże wyróżnienie, przyznaje Jarosław Szczygieł, krajowy koordynator programu Błękitna Flaga. Kryteria programu Błękitna Flaga składają się z 4 obszarów: jakości wody, realizowanie działań z zakresu edukacji ekologicznej, także zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i infrastruktury. Błękitna flaga będzie powiewać m.in. na kąpieliskach w Kołobrzegu, Mielnie, Dąbkach, Darłówku, Ustce, Sopocie, Gdańsku i Kołobrzeskiej Marinie Solnej. Decyzję o nadaniu wyróżnienia podejmuje międzynarodowe jury w Kopenhadze. W tym roku wyróżniono łącznie ponad 4800 plaż w 49 krajach. Niemcy rozpoczęły eksperyment z tak zwanym bezwarunkowym dochodem podstawowym. Z ponad 2 milionów chętnych wybrano 122 osoby, które będą przez 3 lata otrzymywały 1200 euro. Wśród komentatorów projekt wywołał sporo kontrowersji. Kontrowersje wywołane badaniami nad bezwarunkowym dochodem podstawowym są echem dylematu, który dzieli Niemców od dawna. Dla jednych pieniądze otrzymane za nic mogą być motywacją do podejmowania kreatywnych wyzwań, dla drugich niezasłużoną premią za lenistwo. Tak czy inaczej, niemieckie władze dały projektowi zielone światło. Jednym z jego pomysłodawców jest 37-letni Michael Burmeier. Dyskusja o wdrożeniu dochodu podstawowego jest pełna ideologicznych implikacji. Nadszedł czas na praktyczne przykłady, mówił berliński przedsiębiorca. Eksperymentowi uważnie przeglądają się naukowcy, którzy chcą ustalić, w jaki sposób oddziałuje na ludzi bezpieczeństwo materialne, o które nie muszą się starać. Czy bezwarunkowy dochód spotęguje ich poczucie wspólnoty, czy wtrąci w większą izolację? Może nie będą wiedzieć, co ze sobą zrobić? Albo wręcz przeciwnie, brak codziennego stresu wzmocni ich kreatywność i kompetencje socjalne? Zastanawia się Jürgen Schupp z Niemieckiego Instytutu Badań Gospodarczych. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. Serwis specjalny Polskiego Radia, Bitwa Warszawska 1920, nominowany do Prix Italia 2021. To jedna z najstarszych i najbardziej prestiżowych międzynarodowych nagród dla twórców radiowych, telewizyjnych i internetowych, zwanych też radiowymi Oscarami. Współtwórca serwisu Bartłomiej Makowski przypomina, że został on przetłumaczony na 6 języków: angielski, niemiecki, francuski, rosyjski, ukraiński i węgierski. dzięki czemu dotarliśmy do odbiorców za granicą i dzięki temu mogliśmy też tę historię opowiedzieć ludziom, którzy być może nigdy nie słyszeli o wydarzeniach 1920 roku. Myślę, że dlatego właśnie ten projekt zyskał zainteresowanie nie tylko w Polsce, ale i w Europie. Serwis jest jedną z najbardziej multimedialnych i interaktywnych stron historycznych, które powstały w naszym kraju. Teraz w Trójce czas na sport. Norbert Michalak. Niespodziewane zwycięstwo Magdy Linet w grze podwójnej podczas wielkoszlemowego French Open. Polka i jej partnerka deblowa Bernarda Pera wyeliminowały już w pierwszej rundzie ubiegłoroczne finalistki Rolanda Garrosa. Polka i Amerykanka pokonały rozstawione z piątką, Chilijkę, Alexę Guarachi i Desiree Krawczyk z USA 6-3, 6-7, 6-3. W drugiej rundzie debla jest także Iga Świątek. Polka i Amerykanka Bethany Matek-Sands w ekspresowym tempie pokonały reprezentantki gospodarzy Ben Druger i Selenę Janicyjewicz 6-0, 6-1. Nie powiodło się Alicji Rosolskiej i Coco Wendłę. Polka i Amerykanka przegrały z Rumunką Andreą Mitu i Julią Putincewą z Kazachstanu 6-3, 3-6, 2-6. W singlowej grze Kamil Majchrzak w drugiej rundzie przegrał z Norwegiem Kasperem Rudem 3-6, 2-6, 4-6. Nie ma mocnych na piłkarze ręcznych Łomżywiwe Kielce. Szczypiorniści z Kielc po raz 18 w historii, a 10 z rzędu sięgnęli po złoty medal Mistrzostw Polski. W przedostatniej kolejce Ekstraklasy Kielczanie pokonali w Mielcu Stal 33-24 i mają 6 punktów przewagi nad drugim w tabeli Orlenem Wisłą Płock. Nie wiedzie się polskim siatkarkom. Dziś Polki przegrały w Rimini z Dominikaną 1-3 w kolejnym meczu Ligi Narodów. To czwarta porażka reprezentantek Polski w 6 spotkaniu. Zespół prowadzony przez Jacka Nawrockiego zajmuje 11 miejsce w stawce 16 ekip z dorobkiem 6 punktów. Mający polskie korzenie znakomity amerykański trener koszykówki Mike Krzyżewski po tym sezonie przejdzie na sportową emeryturę. Swoją karierę sportową rozpoczynał w Chicago, jest potomkiem emigrantów z Polski wiecznego miasta. Jak ważna to jest postać dla amerykańskiego sportu, świadczą doniesienia amerykańskich sportowych mediów, dla których jest to obecnie najważniejsza wiadomość. Huge breaking news from college basketball. Stadium is reporting that Coach K is going to retire after this upcoming season. Mike Krzyżewski jest legendą wśród tutejszych szkoleniowców związanej z koszykówką uniwersytecką. Od wielu lat prowadzi drużynę Duke Blue Devils. Zdobył z nią 5 tytułów mistrzowskich w szalenie popularnych tutaj sportowych rozgrywkach studentów. Reprezentację Stanów Zjednoczonych doprowadził do Mistrzostwa Świata oraz zdobycia olimpijskiego złota, trafił do Galerii Sław. W 2015 roku był specjalnym gościem chicagowskiej trzeciomajowej parady, został wówczas jej marszałkiem. Impreza upamiętnia Konstytucję 3 maja. Krzyżewski podkreślał wówczas, że w taki sposób nawiązuje do swoich polskich korzeni. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. Kolejny sport jutro, kilka minut po 17. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy bez opadów i od 6 do 12 stopni, a jutro sporo słońca, tylko na Suwalszczyźnie i Podlasiu wystąpią słabe opady deszczu. Termometry pokażą maksymalnie od 19 stopni w Suwałkach i Rzeszowie do 21 w centrum i 24 w Lublinie. Trójka. Program trzeci. Witam bardzo serdecznie, Ola Kaczkowska, Grażyna Oczkowska i Piotr Majewski. Cieszymy się bardzo na to kolejne z Państwem spotkanie między dniem a snem. grupa Steps Ahead rozpoczęła nasze dzisiejsze muzyczne manewry utworem z wydanej w 1992 roku płyty Yin Yang. To jedna z lepszych, oczywiście w moim zdaniem, płyt formacji wibrafonisty Mike'a Maineriego. Płyta, w której nagraniu wzięło udział wiele gwiazd muzyki jazzowej, zresztą może nie tylko jazzowej, przede wszystkim muzyki fusion. A wśród nich wiele postaci, które na co dzień w ogóle nie kojarzą nam się z podstawowym składem zespołu Steps Ahead. Jedną z nich, jedną z takich postaci jest niezwykle interesująca, pochodząca z Nowego Jorku, pianistka Rachel Zee. Już za chwilę poznamy jej niezwykły zmysł improwizatorski, melodyczno-harmoniczny kunszt, za który uwielbiają ją fani, a cenią krytycy. Tymczasem jeszcze przez chwilę Steps Ahead z Rachel Zee w składzie. Grupa Steps Ahead, a teraz już Rachel Zee. Kompozycja Rachel Carmel Nicolazzo, znanej miłośnikom dobrej muzyki jako Rachel Z. Artystka niezwykle wszechstronna, potrafiąca swym talentem wspomóc zarówno produkcję muzyczną Wayne'a Shortera, jak i Petera Gabriela, bo współpracowała z oboma. Wydana w 1993 roku płyta Trust the Universe, to z niej właśnie słuchamy tej pięknej muzyki. Jej producentem był Mike Mainieri, wspomniany chwilę temu przeze mnie lider grupy Steps Ahead. Warto też wspomnieć o amerykańskim saksofoniście Davidzie Manie, stosunkowo mniej znanym muzyku, który za to na tej płycie naprawdę gra wprost ujmująco. Przed nami Save My Soul, kolejna kompozycja Rachel Z. Skoro za sprawą jej muzyki zbudowaliśmy już doskonały, wyciszający cały, skumulowany w naszych duszach zgiełk mijającego dnia, doskonały nastrój jest już z nami, mam nadzieję. Czas na spotkanie z prawdziwym wirtuozem, zwany Paganinim kontrabasu. Ten mający francusko-hiszpańskie korzenie instrumentalista oczarowuje każdego słuchacza swą niezwykłą biegłością techniczną i porywającą muzykalnością. Przekonany jestem, że i Państwo dacie się mu się zaczarować. Renaud Garcia Fons. Thank you. programie trzecim poznaliśmy brzmienie kontrabasu w rękach prawdziwego wirtuoza. Porywające. To był Renaud Garcia Fons, a przed nami kilkanaście kameralnych, klubowych, koncertowych minut w towarzystwie Cecile McLaurin Salvant. Running wild, lost control. Running wild, mighty bold. Feeling gay, reckless too. Carefree mind all the time, never blue. Always going, don't know where. Always showing I don't care. Don't love nobody, it's not worthwhile. All alone, running wild. No one will ever make a fool of me. No one, I mean just what I say. I'm not the simpleton I used to be. I wonder how I got that way. Once I was full of sentiment, it's true. But now I've got a cruel heart. With all that other foolishness I'm through, I'm gonna play the villain's part. I'm running wild, lost control. Running wild, mighty bold. Feeling gay, reckless too. Carefree mind all the time, never blue. Always going, don't know where. Always showing I don't care. Don't love nobody, it's not worthwhile. All alone, running wild. A ten mini koncercik otworzyła kompozycja Artura Gibbsa, Jaya Greya i Leo Wooda, Running Wild. Już teraz skomponowana przez Boba Doroka, Nothing Like You. Cecile McLaurin Salvant. Like you has ever been seen before. Nothing like you existed in days of yore. Never were lips so kissable. Never were eyes so bright. I can't believe it's possible that you bring me such delight. Nothing can match the rapture of your embrace. Nothing can catch the magic that's in your face. You're like a dream come true, something completely new. Nothing like you has ever been seen before. Nothing like you, nothing like you has ever been mine before. Kisses I've known, but none so divine before. No one has your magnificence. Who can describe your charms? I'd like to make my residence forever in your arms. I never knew how wonderful life could be. No one but you could ever do this to me. Call me a fool in love. One thing I'm certain of, nothing like you has ever been seen before. Nothing like you, nothing like you, nothing like you has ever been seen before. Never were eyes so bright. I can't believe it's possible that you bring me such delight. Nothing can match the rapture of your embrace. Nothing can catch the magic that's in your face. You're like a dream come true, something completely new. Nothing like you has ever been seen before. Nothing like you has ever been mine before. Your magnificence, who can describe your charms? I'd like to make my residence forever in your arms. I never knew how wonderful life could be. No one but you could ever do this to me. Call me a fool in love. One thing I'm certain of, nothing like you has ever been seen before. Nothing like you has ever been seen. Tu program trzeci Polskiego Radia. Słuchacie Państwo audycji Między Dniem a Snem. A w niej krótkiego recitalu Cecil McLaurin-Salvant, wokalistki, która swymi tak koncertowymi, jak i płytowymi dokonaniami ostatnich lat wpisała się na krótką listę najbardziej cenionych i lubianych wokalistek jazzowych. I have words that do not come from children's books. There's a trick with a knife I'm learning to do. And everything I've got belongs to you. I've a powerful anesthesia in my fist. And the perfect wrist to give your neck a twist. Hammerlock hold, I've mastered a few. And everything I've got belongs to you. Share for share, share alike. You get struck each time I strike. Me for you, you for me. I'll give you plenty of nothing. I'm not yours for better, but for worse. And I've learned to give the well-known witch's curse. I've a terrible tongue and a temper for two. And everything I've got, ooh, it's not a lot. Everything I've got belongs to you. Cecil McLaurin-Salvant. Jej pojawienie się na jazzowym firmamencie, przepraszam, było naprawdę prawdziwym objawieniem. Swoją interpretacją tchnęła nowego ducha w utwory klasyków, a po cudze dzieła sięgała w pełni świadomie i dojrzale. Jej podejście do tekstów wykonywanych songów jest świeże, intrygujące. Niezwykle ekspresyjna artystka zatraca się na scenie, śpiewa całą sobą, szerokim pasmem, ma oryginalną barwę głosu, o czym Państwo mogą się dziś przekonać. Bawi się dźwiękami, improwizuje, posługuje się ironią, sarkazmem, podchodzi do tekstów często jak do zadania aktorskiego. Chyba dlatego jest tak wyjątkowa. Not a gigolo, but just like they do, he takes it nice and slow. In fact, whatever he does, I think is grand. I'm talking about Growlin' Dan. Minnie the Moocher, she met my Growlin' Dan. She shook her hoochie cooch and tried to steal my man. She told him of the dream she had of the King of Sweden and how he was giving her everything she was needing. Now my Dan is mean, but he's on the square. So he told old Minnie to take the air. He said, ho, de-ho, de-ho, ha-ha. Minnie, I'll see you in the sweet by and by. When my man gets mad, he growls. He says, what are you doing? Where you been? Where you going? When did you come in? Is my bath ready? Did you turn the water on? Oh, oh, sometimes I wish I was gone. But he handles my affairs and that takes a real good man. Wow! If a girl isn't pretty like a Miss Atlantic City, all she gets in life is pity and a pat. Is a nose with deviation such a crime against the nation? Should I throw her into jail or drown the cat? She must shine in every detail, like some ring you're buying retail, be a standard size that fits a standard dress. When a girl's incidentals are no bigger than two lentils, well, to me that doesn't spell success. If a girl isn't pretty like a Miss Atlantic City, she should dump the stage and try another route. Any guy who pays a quarter for a seat just feels he ought to see a figure that his wife can't substitute. Frumpy faces that could cause you to have temporary nausea. Do I have to hear a lecture such as that? Kindly name a star who hasn't won a contest or a pageant. If she hasn't, she just never gets to bat. She should get a job, get a weekly pay, 'cause if a girl isn't pretty like a Miss Atlantic City, she's a real Miss Nobody. You To była zjawiskowa Cecile McLaurin-Salvant. A teraz ostatnie 20 minut naszego spotkania wypełni muzyka Fusion. I to w najlepszym z możliwych wykonaniu. Chuck Lepp z płyty Unspoken. Thank you. Cotton Club, tak nazywa się ten utwór i otwiera płytę Unspoken, płytę wydaną w 2016 roku, niestety ostatnią płytę Chucka Leba. Człowieka instytucji, człowieka, który naprawdę nieodłącznie kojarzy się z tym najlepszym zrębem muzyki fusion. Zaraz po nauce, którą odebrał w Berklee College of Music w Bostonie, rozpoczął współpracę z Chico Hamiltonem, Ryan Barretto, Hubertem Lowsem, ale chyba najwięcej przyniosła mu i estymy, i zaszczytów, i nauki współpraca ze Stanem Getzem, z którym grał od 1979 roku. Tym razem słuchamy jego nagrań ze znanym nam wszystkim Jeffem Lorberem, a także Everett Harpem. Connection, tak nazywa się ten utwór, jest kompozycją Chucka Lemba, Jeffa Norbera. Chuck Loeb, gitarzysta, Everett Harp, saksofonista, Jeff Lorber, pianista. To artyści, których właśnie w tej chwili słuchamy, a są to bez wątpienia największe gwiazdy współczesnej muzyki fusion. The Badness, Jeff Lorber, fusion. Nasz trójkowy zegar tyka, bije, jakkolwiek i cokolwiek byśmy w tym momencie wymyślili. Biegnie czas po prostu nieubłaganie. Już za 5 minut północ, pora więc żegnać się. Pozostawiam Państwa z muzyką Chucka Leba oczywiście. Słuchamy muzyki z płyty Unspoken, ostatniej płyty tego wybitnego gitarzysty. Ola Kaczkowska, Grażyna Oczkowska i Piotr Majewski, bardzo dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Dobranoc. Zapraszamy do reklamy.